am să duc la noapte cu mine în pat. E tare ca gica și m-a fermecat, am să duc la noapte.